Τι φοβάσαι να αφθαρείς κάτι από το δώρο της ζωής? Πως θα στο κλέψουν μερικοί, μα δεν μπορούν γιατί εμείς από τους πρόποδες της γης, κατάκτητες της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Εμείς, τι κι αν γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι πια. Δράκοι των παραμύθιων ξυπνούν στα χέρια άλλων και να σε πιάσουν προσπαθούν, μα δεν μπορούν γιατί εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής, με τη σημαία μας ψηλά. Κι αν γεμίσαμε πληγές, βγήκαμε πάλι νικητές, γι' αυτό να μη φοβάσαι πια. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατάκτητες της κορυφής, με τη σημαία